Przed komisją do sprawy Amber Gold dziś były wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku Artur Korzeniowski. Po południu zeznania złoży była dyrektor Małgorzata Bogumił. Wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Jarosław Krajewski wyjaśnił, że Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku miał szczególne uprawnienia kontrolne, a ponadto podlegał mu wywiad skarbowy. Pytania do świadków będą dotyczyły m.in. działań, jakie podejmowali wobec Amber Gold. Również jak wyglądała współpraca Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku z takimi instytucjami jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zeznający przed Komisją Śledczą funkcjonariusze ABW twierdzili, że w momencie zaproponowania UKS-owi współpracy UKS w Gdańsku miał odmówić. Przesłuchanie byłego naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego Krzysztofa Ptaszyńskiego potwierdziło, że firma Amber Gold nie składała wymaganych dokumentów. W wyniku działalności Amber Gold poszkodowanych zostało 19 tysięcy osób na kwotę ponad 850 milionów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Czy na Kazimierz będą mogły wjeżdżać tylko samochody elektryczne, zdecydują dziś krakowscy radni. Jeśli tak, to stolica Małopolski będzie pierwszym miastem w Polsce ze strefą czystego transportu. Na początku roku posłowie przyjęli ustawę o elektromobilności. Zgodnie z ustawą do wyznaczonej strefy będą mogły wjeżdżać tylko samochody elektryczne o napędzie wodorowym oraz zasilane gazem ziemnym. Urzędnicy chcą na razie sprawdzić, jak rozwiązanie będzie funkcjonować. Dlatego zgodę na wjazd do strefy zwykłymi samochodami nadal będą mieli mieszkańcy oraz zaopatrzenie w wyznaczonych godzinach. Będziemy obserwowali, jak ta strefa się sprawdza. Nie wykluczamy, że takich stref będzie więcej. Mówi Michał Byclik, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. O wprowadzenie takich stref od lat zabiega alarm smogowy. Według ostatnich badań przeprowadzonych na zlecenie alarmu 80% krakowian popiera zakaz wjazdu starych samochodów do centrum miasta. Całkiem sporo mieszkańców, bo około połowa, popiera też opłaty za wjazd do centrum, czy na przykład zwiększenie stawek za parkowanie. Mówi Anna Dworakowska z alarmu smogowego. Na stworzenie specjalnych stref muszą jeszcze wyrazić zgodę miejscy radni. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Padać będzie jedynie na Suwalszczyźnie, na północy wietrznie, poza tym dość pogodnie i sucho. W Zakopanem 20 stopni, w Zielonej Górze 29. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy. Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych lot startuje szalona środa. Wybierając lot, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med, bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona nadal na posterunku przy Myśliwieckiej 357. Do południa. Czas na naszą płytę tygodnia, a w tym tygodniu mamy Florence and the Machine, High as Hope. To tytuł płyty. Jeśli mają Państwo ochotę na nią, to bardzo proszę wysłać SMS-a. Numer 71335, 71335, koszt 1 zł plus VAT. How deeply are you sleeping, or are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father and he was screaming at me. And I can feel your anger from way across the sea. And kissing strangers, I was causing such a scene. Oh, the heart, it hides such unimaginable things. Grab me by my ankles, I've been flying far too low. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your arrow at the sky. Take me down, I'm too tired now. Leave me where I lie. And I can tell that I'm in trouble when that music starts to play. In a city without seasons, it keeps raining in LA. I feel like I'm about to fall, the room begins to sway. And I can hear the sirens, but I cannot walk away. Grab me by my ankles, I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your arrow at the sky. Take me down, I'm too tired now. Leave me where I lie. I thought I was flying, I thought I was flying, but maybe I'm dying tonight. And I thought I was flying, but maybe I'm dying tonight. I thought I was flying. To była Florence and the Machine, Sky Full of Song, a płyty otrzymują od nas Nikolas z Rejowca Fabrycznego i Karol z Suchego Lasu. Tak a propos Florence and the Machine, to chciałem Państwa zapytać, bo nie wiem, przyznam szczerze, dlaczego koncertom artystki towarzyszą brokat i wianki na głowie? Naprawdę nie wiem. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. A teraz... Przodownicy lektury. W studiu jest już redaktor Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj nie jestem sam. Jest ze mną Tomasz Brzozowski. Dzień dobry. Wydawca, ale też twórca rozlicznych imprez literackich. I już w tę sobotę zaczyna się kolejna, to znaczy kolejna odsłona kolejnej, można powiedzieć, bo to już jest druga. Szaleństwo literackie. Ale trochę inne, trochę w innej odsłonie. To znaczy Choryniec Zdrój Art Festival to jest nowa impreza i ona rok temu była, zdaje się, przede wszystkim teatralna, a teraz będzie taka i taka i taka, i teatralna, i literacka, i filmowa. No tak, bo musieliśmy się przyjrzeć sobie, my mieszkańcom i turystom, którzy odwiedzają Choryniec, i zaczęliśmy od teatru, bo teatr jest bardzo ważny, bo w Choryńcu Zdroju jest Teatr Poniński, jeden z najstarszych, ta kategoria prywatnych teatrów, drugi po bliskim tutaj Teatrze Stanisławowskim, który jest tutaj Stanisławowskim jest tuż obok. 500 metrów od Trójki. Tak, a tamten jest 400 kilometrów stąd, ale to też jest blisko. I stąd był teatr, żeby pokazać, że jest to ważne miejsce, żeby też wszyscy zobaczyli, jak niezwykłe mają tu historię, jak niezwykłe zdarzenia. Ale to jest XVIII-wieczny teatr, dodajmy. To jest początek XIX wieku. Początek XIX wieku. Ale wtedy też już była i było trochę literatury, i było trochę muzyki, także ponieważ to wszystko zadziałało, no to już postanowiliśmy nie ukrywać i ogłosiliśmy Choryniec Zdrój Art Festival. My proponujemy jako jedno słowo, jako taki neologizm, czyli Art Festival, żeby to było. Teraz jeszcze powiedz, gdzie to jest, bo ja myślę, że część naszych słuchaczy, którzy są tak z Lubelszczyzny, Rzeszowszczyzny, z Podkarpacia, to pewnie wie. Tak. Na przykład Hieronim Werona, siedzący tutaj obok, człowiek pochodzący z Mielca. Wszystko wie. Ale no powiedzmy, że warszawiacy nie wszyscy, a ludzie z zachodniej Polski to już w ogóle. Tak, to jest piękne, zapomniane miejsce w południowe Roztocze, jeśli chodzi o taką precyzyjne dookreślenie geograficzne. Miejsce, które kiedyś było kurortem Lwowa i najbliższe duże miasto to jest Lwów. To jest bardzo taka zaskakująca okoliczność. Wszystkie inne miejscowości, jak Rzeszów, to jest 100 ileś kilometrów, Przemyśl 100 i tak dalej, i tak dalej. Najbliższa miejscowość, miasto duże to jest Lwów. No tylko oczywiście dzieje sprawiły, co sprawiły. I ten Choryniec tam na końcu został przysypywany trochę, ta rzeczywistość, a rzeczywistość jest piękna i trochę każda z tych imprez to jest taka może się to kojarzyć archeologiczna praca. Trochę mieszkańcom Polski Centralnej z Kazimierzem to miejsce. Tak. To jest tak, podobnej urody tak, miejsce, tak, bo ja tak nie byłem, ale obejrzałem zdjęcia zachęcone przez twórcę no, festiwalu, Art Festiwalu. Mniejsze. Ale rzeczywiście jest tam pięknie. Pięknie. I to jest tak, że my chcemy wejść w ten rytm przemian tego miejsca, o odkrywania właśnie tej przeszłości, ale też robienia czegoś ciekawego w teraźniejszości. No to powiedzmy teraz co? Zaczynacie od świetnego pisarza tak, w sobotę, od Eustacha Gorylskiego. No udało się naprawdę na takim trybie wariackim zrobić dwumiesięczną imprezę, łącznie 6 tygodni różnych wydarzeń, z przerwą na festiwale, które tam już wcześniej są zaplanowane, bo tam też bardzo intensywnie samoorganizują się gminy całego tego powiatu lubaczowskiego. Ale Choryniec Zdrój to jest i literatura, muzyka i teatr i wystawy. I taki jest ten pierwszy weekend, bo to myślę, że najważniejsze chcemy pokazać w ciągu tych pierwszych dni wszystko, co na czym nam zależy, jeśli chodzi o pewne kierunki patrzenia. Ja zatem właśnie Eustach Rylski, jego powieść Blask. Otwieramy księgarnię na 2 miesiące tam oczywiście, w Cafe Sanacja, w Parku Zdrojowym, pięknym miejscu, niezwykłym, z amfiteatrem. To jest teraz takie serce tej miejscowości. Ale już w niedzielę rozpoczynamy i cykl rozmów o Herbercie, bo Herbert będzie takim poetą i twórcą. No mamy rok Herberta i tak, okrągłe rocznice herbertowskie. I tam na różne sposoby będziemy sobie rozmawiać o tym, o Herbercie, o jego znaczeniu, o literaturze. Tu zaczynamy, spotkamy Eustacha Gorylskiego z młodzieżą tam z Choryńca, która powybierała swoje najważniejsze utwory Herberta i będziemy sobie rozmawiać. To jest też uczestnicy kółka teatralnego, czyli będą próbować chyba interpretować. Ja powiem jeszcze, że będzie też coś dla dzieci, dlatego że Czuły Barbarzyńca, kiedy istniał, był też znany z takiego cyklu Czułe Czytanki, ja to pamiętam, że w weekendy zapraszałeś. No ale ty nie przychodzi, za duży byłeś. Za duży byłem, ale wiem, bo się interesowałem w związku z moimi dziećmi. No tak. Potem okazało się, że już cyklu nie ma, dzieci są za duże, no ale cóż, ale nie, no, pamiętam, że to było. W Teatrze Nowym, nie używaj czasu. Już są za duże. Tak. No ale są nowe dzieci, także to tu Czułe Czytanki to jest najbardziej trwały cykl działań związanych z literaturą i z promocją, jeśli chodzi o Czułego Barbarzyńcę. Tak to się wychowujemy. To też jest odniesienie do tego powiedzenia Zamoyskiego, wiesz, taka Rzeczpospolita będzie jak te dzieci. Jakie młodzieży chowanie. I z tego i mamy wychodzi jeszcze w niedzielę koncert jazzowy. No tak, bo będzie muzyka. Bardzo się cieszę, bo będzie jedna z najlepszych polskich saksofonistek, Alina Mleczko, zajmująca się muzyką klasyczną, ale też lubiąca jazz i tu będzie ze swoim zespołem, z takim projektem, który nazwaliśmy dla naszego festiwalu Transfusion Quartet. To będzie przedsięwzięcie, które myślę, że będzie zaskakujące. Najlepsi muzycy, muzyka z Afryki połączona z muzyką klasyczną, muzyka improwizowana. Myślę, już mnie zachęciłeś. Będzie... Niestety mam weekend, jestem w Międzyzdrojach, gdzie trójka robi... No, ale to samolot szybko wieczorem powrót do Rzeszowa. Ale chętnie bym się wybrał. To ja jeszcze powiem, co będzie w tym tygodniu, bo twórca zawsze chętnie dużo opowiada o każdym wydarzeniu. Ja powiem jeszcze, że będzie tak. Wenisaż wystawy Panie Panowie Młynarski, oczywiście poświęconej Wojciechowi Młynarskiemu. Z tego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Bo... I pokaz filmu Alicji Albrecht, bardzo dobrego, biograficznego. Tak. Będzie, i to jest też bardzo cenna w ogóle rzecz, to znaczy to, co zrobiła Teatroteka, czyli przedsięwzięcie wytwórni filmów dokumentalnych warszawskiej. To są takie produkcje spektakli i te spektakle będzie można w plenerze zobaczyć. Właśnie skończyły się dwa teatry i tam też były festiwal radiowo-telewizyjny. Tam też były spektakle właśnie z cyklu Teatroteki. Potem będzie w następną sobotę, uwaga, nawet będzie dyskoteka festiwalowana. Ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Będzie grał znany autor sztuk Krzysztof Bizio, widzę. Mm-hmm. No ale słuchaj, jeszcze bardziej zaskakujący jest udział Józefa Wilkonia. To tego nie było. Ach, rzeczywiście, Józef Wilkoń. A no, pomiędzy znany... Nestor polskiej sztuki, właściwie dla dzieci można powiedzieć. No bo tam jest jednak, to jest wielopokoleniowe przedsięwzięcie, w związku z tym każdy będzie miał swoje dźwięki i swoją muzykę. Nikt nie będzie rozczarowany, czy to przyjdzie zupełnie. Muzyka, której słucha Krzysztof Bizio, to jest zupełne przeciwieństwo i inne obszary, aniżeli Józef Wilkoń. A Krzysztof Sowiński... Józef Wilkoń zapewne słucha Tadeusza Nalepy, którego tutaj niedawno puszczał Hirek z płyty Blues. Blues, tak. To nas może zaskoczyć. On jeszcze pracuje nad swoją playlistą. On jeszcze pracuje. Ja jeszcze podam parę nazwisk. Będzie Marek Koterski, będzie Wojtek Chmielarz, bardzo tutaj w tym cyklu te książki Wojtka Chmielarza były omawiane co najmniej dwukrotnie. Będzie Andrzej Kotański, będzie Jarek Mikołajewski, będzie Joanna Bator i Adam Zagajewski i Michał Zabłocki i będzie taki monodram Szymona Majewskiego, One Man Show. No i dużo spotkań herbertowskich i to jest w zasadzie przez te 6 tygodni niemal codziennie się dzieje. Codziennie są pokazy. Są też pokazy specjalne filmów, na przykład będzie bardzo, z czego się cieszę, niezwykły pokaz specjalny filmu Edwarda Żebrowskiego, Szpital Przemienienia. To słynny film. Tak. I tu pierwsza w zasadzie taka udana ekranizacja Lema, można powiedzieć. No i będziemy mogli o tym porozmawiać, bo przyjdzie współscenarzysta Michał Komar i będzie Ewa Dołkowska, która tam występowała. A to będzie jeszcze połączone z premierą książki, bo to jest bardzo ważne, premierą książki niezrealizowanych tekstów filmowych Edwarda Żebrowskiego. Który innym nazwiskiem występuje w kultowej książce Piękni 20-letni Marka Chłaski. Dodam, niech państwo szukają. Niezwykła postać. A wszystkie informacje, których tutaj nie podaliśmy, na stronie festiwalu. Tak. Artystycznyzdrój.pl. Artystyczny, czyli artystyczny zdroj, tak, .pl. Taki jest nasz adres i tam są wszystkie. Więc zapraszamy i na stronę, i do Choryńca Zdrój. A teraz jaką piosenką można by to spuentować? Piosenkę to ja mam dla ciebie zaległą jeszcze sprzed 2 tygodni i to będą Rolling Stonesi, dlatego że ta stonsomania troszkę nas tutaj wszystkiego ogarnęła. Ale ja bym chciał jeszcze dołączyć do zaproszenia panów do Choryńca, dlatego że po pierwsze, przepiękna okolica, świeże powietrze i to mówię jako tak zwany locals, ale co najważniejsze, fantastyczni ludzie i cudowne ekologiczne jedzenie. Trzeba o tym pamiętać, przyjeżdżając w tamte strony, bo warto korzystać z dorobku tych miejscowych ludzi, którzy są bardzo gościnni, bardzo uczynni, życzliwi i pomogą w każdej absolutnie sprawie. I wszystko na to wskazuje, że spotkamy się tam ze słuchaczami trójki chyba na żywo. Gdzieś około 15 sierpnia, około tego bardzo święta. Bardzo się cieszymy. A tak jak mówię, artystycznyzdroj.pl to jest program i wszystkie Tomasz szczegóły. Brzozowski, niestrudzony popularyzator literatury w najrozmaitszych okolicznościach. Mariusz Cieślik, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam. I specjalnie dla redaktora Cieślika Sympathy for the Devil za chwilę zabrzmi. Around for a long, long year, stole many a man's soul.

czarnet@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. W Trójce wystąpili Rolling Stonesi. Koncert zbliża się i ta Stonesomania troszkę nas tutaj wszystkich ogarnęła. No ale dlaczegoż by nie? Jeden z największych zespołów wszechczasów w muzyce popularnej. Pan Łukasz z Nowej Nęby tydzień temu już przypomniał, że był urodziny Tupaka. Nic o tym nie mówiliśmy. Zapomnieliśmy. Nie, nie zapomnieliśmy, ale panie Łukaszu, specjalnie dla pana i dla wszystkich oczywiście słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, jeden z klasyków Tupaka. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good. Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. I tak nagle nam się skończył utwór Tupac Shakur i Dr. Dre, California Love, jeden z największych klasyków chyba lat 90., jeśli możemy tak powiedzieć, ostatniego dwudziestolecia nawet w muzyce popularnej. Teraz będzie polska piosenka i do tego dancingowa. Dancingowa.

jest ta gala odciśnięcia dłoni, więc o nią drżymy najbardziej, bo ona jest po prostu tym najbardziej spektakularnym elementem festiwalu. W tym roku osoby, które odciskają dłoń, to Iga Cembrzyńska, Katarzyna Skrzynecka, Mirosław Baka, Paweł Delong, Grażyna Wolszczak, Maciek Miecznikowski i Natalia Rybicka. Będzie też odsłonięty specjalny artefakt, jakby to powiedzieć, podpis pod nową Aleją Gwiazd, bo będzie ona w nowym kształcie w tym roku, profesora Adama Myjaka. Będzie też piękna chwila poświęcona Irenie Jarockiej, odsłonięcie ławeczki. Ta ławeczka będzie bardzo ciekawym dziełem, będzie wyglądać naprawdę intrygująco i fascynująco. Sam jestem ciekaw, jak projekt będzie się miał do rzeczywistości, bo jest nietypowa, niesztampowa i bardzo ciekawa. To dzieło, z którym zwrócił się do nas mąż pani Ireny, Michał Sobolewski. Bardzo ciekawa postać, on też będzie o niej opowiadał. No i w tym roku to z trudem przechodzi mi przez gardło, ale będzie też mecz piłki nożnej, chociaż to jest bardzo pod prąd i trochę się obawiam o frekwencję. Mecz piłki nożnej między samorządowcami a artystami, reprezentacją artystów polskich, no ale liczę na to, że może dla odmiany ludzie będą chcieli zobaczyć futbol w wersji zabawowej, bez tego wielkiego obciążenia presją, jaka towarzyszyła naszym piłkarzom na Mundialu w Rosji. Zapraszam serdecznie od 4 do 7 lipca tego roku. W Międzyzdrojach odbędzie się 23. Festiwal Gwiazd. A mówił dyrektor artystyczny Olaf Lubaszenko w sprawie tego meczu. No, na pewno możemy się spodziewać dużego zaangażowania zarówno po stronie artystów, jak i też samorządowców. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro, tak, tak. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak. Grzegorz Ciechowski. Znakomity, jak zwykle wspaniały. I zawsze ten sama myśl, dlaczego? Dlaczego go już z nami nie ma? Teraz zapraszam Państwa na koncert, który odbył się 28 września 1987 roku w najsłynniejszej amerykańskiej sali koncertowej Madison Square Garden w Nowym Jorku. In my kingdom come for us. Voices of Freedom i zespół U2 w 87 roku na koncercie w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Rozkręcili się Państwo w sprawie Mistrzostw Świata. Pan Krzysiek z Łodzi napisał, że półfinał Francja-Brazylia, przedwczesny finał, a w finale Mistrzostw Świata Brazylia-Anglia i wygrają Anglicy. Bardzo, bardzo odważne spostrzeżenie. Z czarny małpka polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. See me, ragdoll, never won't you do me now? 24 lata temu chyba zagrali w Warszawie znakomity koncert na Stadionie Gwardii. Wtedy tam jeszcze się odbywały występy na żywo. Po dłuższej przerwie wymieniłem pasek w 35-letnim gramofonie Unitry G620 i położyłem na nim jeszcze starszą płytę Chic. Całość dołączona do nieco młodszego wzmacniacza Diory. Całość bezproblemowo zagrała i jak tu nie lubić staroci. Pozdrawiamy pan Waldemar. Również pana pozdrawiamy, panie Waldemarze, za 5 minut 11. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź, właśnie ze mną. Ty ze mną obok, ja z tobą, niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieńmy dni. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Już od dzisiaj wyprzedaż. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali Smart TV za 1999 zł. Taniej o 300 zł. Wow! Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.